rekordnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 18 stycznia, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Mimo zmniejszonej liczby dostaw, szczepienia seniorów bez zmian ruszą w przyszły poniedziałek. Tego nikt się nie spodziewał. Jerzy Brzęczek nie jest już trenerem reprezentacji Polski. Prawdziwy cud w Chinach. Po 8 dniach zasypani górnicy żyją. 180 tysięcy szczepionek firmy Pfizer dotarło dziś do kraju. To o połowę mniej niż dotychczas. Ma to związek ze zmianą systemu produkcji, by docelowo zwiększyć dostawy. Zmniejszenie ilości szczepionek nie jest zagrożeniem dla tych, którzy czekają na drugą dawkę, zapewnia szef kancelarii premiera. Choć, jak dodaje Michał Dworczyk, zmiany obejmą szczepienia pracowników medycznych. W tym tygodniu szczepienia personelu pracującego w podmiotach leczniczych będą kontynuowane, natomiast na pewno nie w takiej liczbie, jaki był pierwotny plan i zamówienia ze szpitali, czyli na pewno nie 330 tysięcy szczepionek zostanie podanych, a o wiele mniej. Szczepienia seniorów mają rozpocząć się zgodnie z planem 25 stycznia. Ministerstwo Zdrowia informuje o delikatnym optymizmie, analizując dane epidemiczne z ostatnich dni. Liczba nowych zakażeń systematycznie utrzymuje się poniżej 10 tysięcy. Jednak, jak mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, przy łagodzeniu obostrzeń będzie brany pod uwagę nie tylko wskaźnik zakażeń. Niewątpliwie to łóżka szpitalne i przygotowanie systemu ochrony zdrowia do przyjęcia większej liczby pacjentów jest świadectwem tego, czy możemy luzować, czy nie możemy luzować. Na pewno też przyglądamy się temu, co dzieje się dookoła. Nie jesteśmy samodzielnym okrętem na morzu epidemii, tylko jest dookoła nas dość dużo państw, które notują wysokie wskaźniki zakażeń. Ostatniej doby zanotowano ponad 3200 nowych zakażeń COVID-19. Najwięcej na Mazowszu i Pomorzu, zmarły 52 osoby. Kto za Jerzego Brzęczka? Ruszyła giełda nazwisk osób, które mogłyby zastąpić go w fotelu selekcjonera reprezentacji Polski. O tym, że Jerzy Brzęczek przestał pełnić swoje obowiązki, poinformował dziś w internecie PZPN. Jako przyczynę zwolnienia podawane są powody sportowe. Jak mówi rzecznik PZPN-u Jakub Kwiatkowski, zaplanowane na ten rok mecze reprezentacja rozegra już pod wodzą nowego trenera. Przed Euro polska drużyna rozegra 5 spotkań, 3 eliminacyjne, 2 towarzyskie, więc to też jest dość spory okres czasu pozwalający poznać lepiej drużynę, poznać piłkarzy, znaleźć sposób na to, jak polska drużyna miałaby w Euro rozgrywać swoje mecze. Za nieco ponad 2 miesiące Polska rozpocznie walkę w eliminacjach Mistrzostw Świata, a w czerwcu zagra w Euro. Nazwisko nowego selekcjonera mamy poznać w czwartek. 11 osób zginęło, a ponad 30 zostało rannych w pożarach, jakie wybuchły w miniony weekend. Jak mówi rzecznik komendanta Straży Pożarnej Krzysztof Batorski, w ciągu 2 dni doszło do ponad 700 pożarów. Strażacy w ogóle wyjeżdżali w ten weekend ponad 2300 razy. No niestety w tych pożarach 11 osób zginęło. 31 innych odniosło obrażenia. Jeśli chodzi o emisję tlenku węgla, strażacy prowadzili 42 takie akcje ratownicze, tam gdzie przy użyciu urządzeń wykryli obecność czadu. W tych zdarzeniach na szczęście nikt nie zginął, ale 8 osób wymagało pomocy medycznej. W wyniku zatrucia tlenkiem węgla od października zmarło 27 osób. Po 8 dniach pod ziemią 12 chińskich górników wciąż żyje i czeka na ratunek. Uwięzieni przekazali ratownikom notatkę, w której napisali, że są bardzo wycieńczeni. 4 z nich jest rannych i pilnie potrzebuje lekarstw. Z Pekinu Tomasz Sajewicz. Do wybuchu w kopalni złota w Huszan w prowincji Shandong doszło w ubiegłą niedzielę. Lokalne władze 2 dni zwlekały z upublicznieniem tej informacji. W chwili wybuchu pod ziemią znajdowało się 22 górników. Z 12 z nich wczoraj udało się nawiązać kontakt. Los pozostałych 10 nie jest znany. Według lokalnych mediów górnicy poprosili o jak najszybsze dostarczenie im podstawowych środków medycznych, takich jak leki przeciwbólowe, opatrunki czy tabletki na nadciśnienie. Chińskie media oszczędnie informują o wypadku. Internauci krytykują działania lokalnych władz. Stanowiska straciło już 2 wysokich rangą lokalnych urzędników. Ratownicy starają się poszerzyć odwiert, dzięki któremu udało się nawiązać kontakt z uwięzionymi od tygodnia pod ziemią górnikami. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Niezwykłe zjawisko można podziwiać u brzegu Zatoki w Jastarni. Na piasku powstały tam lodowe kule o średnicy kilkunastu centymetrów. Jak powstaje takie zjawisko, tłumaczy Agnieszka Harasimowicz z Centrum IMGW. Kiedy na takie płaskie wybrzeże napływa fala i miesza zalegający na plaży piasek, lód, śnieg, ta lepa śnieżna jest toczona w stronę lądu, w stronę morza, w stronę lądu, w stronę morza. W ten sposób tworzą się takie właśnie regularne, kuliste kształty na brzegu.

W porządku, grają. Ten zespół nazywa się The Fix, 79 rok. No a to były wspaniałe czasy dla muzyki. Ta druga połowa lat 70. Z jednej strony ten punkowy boom, z drugiej strony narodziny New Wave i cała masa zespołów. Ten z Londynu akurat, The Fix, 2X na końcu, i cały czas działają i grają. Proszę Państwa, to dziś mamy 18 dzień stycznia. Ktoś kiedyś wymyślił, że to Blue Monday wypada. I to wypada dziś właśnie ten Blue Monday, czyli najbardziej depresyjny dzień w roku. Oczywiście można się uśmiechać, nie zgadzać, że to wygłupy. No i tak też myślałem do rana, bo rano stoczyłem bardzo ciężki bój z mrozem, no i niestety ten bój przegrałem. W zasadzie przegrał mój samochód i muszę się Państwu przyznać, że w lekkiej depresji jestem, a zatem ten Blue Monday jednak mnie dopadł. No i pomyślałem sobie, że skupię się na miłości, na piosenkach o miłości może, i wymyśliłem taki zespół, który też była końcówka lat 70., czyli ta nowa fala, New Wave, tylko że tym razem to nie będzie Londyn, a Birmingham. Też wielkie miasto, trochę takie depresyjne, bo miałem okazję tam trochę bywać, w tymże Birmingham, i zespół Dexys Midnight Runners. To grupa, która miała kilka świetnych utworów. Gino przede wszystkim taki przebój, i ten zespół też przetrwał, tyle że ile 10, mniej więcej 9 lat temu skrócił nazwę, już nie Dexys Midnight Runners, a po prostu Dexys. Tak nazywa się ta formacja, ale Kevin Rowland cały czas na czele tej orkiestry. Ten facet ma taki bardzo specyficzny sposób śpiewania, sposób interpretacji. Zaraz Państwo zorientują się. Łatwo go rozpoznać. Jeszcze tu w tym utworze za chwilę pojawi się artystka, wokalistka Madeleine Highland. Tak nazywa się ta pani. No i sobie Państwo taką rozmówkę prowadzą miłosną. Proszę posłuchać. Grupa Andexis, a utwór nosi tytuł I'm Always Going to Love You. what's the matter with me? Maybe I'm incapable of love, I don't know. Just your legs, things, now you're off on some other thing. No, no. I was like, a challenge. I just wanted to see if I could get you to try and win me over. No, no, no, it wasn't like that. You were more than that. You meant an awful lot to me. Then, mean, I mean mean. You are. Kevin, don't talk to me. No właśnie, Kevin, czyli Kevin Rowland, frontman, lider od wielu, wielu lat zespołu. Kiedyś Dexys Midnight Runners, teraz Dexys Madeleine, tak się nazywa się ta pani, która rozmawiała poddenerwowana nieco z Kevinem. Dexys to już poza nami, ale tematyka miłosna pozostanie. Wracamy do Londynu i zdecydowanie młodszy zespół, bo jak policzyłem, 5 lat dopiero funkcjonuje ta grupa. Pierwsza nazwa Happy Metal Limited, no ale w tej chwili zespół występuje pod po prostu HMLTN. Grupa ma na koncie jedną płytę i na tej płycie jest piosenka zatytułowana Nobody Stays in Love. O, a więc mamy kolejny temat miłosny i jeszcze tego pana przedstawię, który śpiewa i kieruje będę. Henryk Spychalski, tak nazywa się śpiewający obywatel. HMLTD. Take my car. It up. I can't find a way to stop hurting you, and I don't know how and why we stoop so low. Drive off the bridge or drive into the night. Baby, you're mine. I told you our love was just born to die. Nothing perfect's everlasting. Ooh-hoo. Nobody stays in love. One way or another, we were bound to hurt each other. Ooh-hoo. Nobody stays in love. Nothing perfect's everlasting. Ooh-hoo. Nobody stays in love. One way or another, we were bound to hurt each other. Ooh-hoo. Nobody stays in love. Nobody stays in love. One way or another, we were bound to hurt each other. Nobody stays in love. Nobody stays in love. Trójki, 25 minut po godzinie 15, HMLTD, tak nazywa się ten zespół. Proszę Państwa, no to teraz będziemy wspierać naszych artystów, jednego szczególnie, Radek ma na imię, no ale znamy go jako Skubasa. Skubas, za chwilę artysta z Lublina, no bardzo ciekawa postać od kilku dobrych lat, no specjalizuje się w pisaniu i w wykonywaniu raczej takich melancholijnych utworów, mroczne ballady, brudne gitary, kiedyś był bardziej grunge'owy, teraz może trochę mniej, no w każdym razie postać interesująca, trzy płyty na koncie, Wilcze Łyko, potem był Brzask i ten trzeci krążek Duch, taka trylogia trochę. Przesłuchałem sobie trochę muzyki Skubasa ostatnio i taki bardziej żwawy, skoczny, trochę bardziej radosny utwór wynalazłem i to będzie utwór tytułowy tej płyty Brzask, o której wspomniałem. No to proszę bardzo, Skubas. Brzasku, rozmawiałem z artystą ostatnio dość długo, wspominaliśmy początki, bo Skubas zaczynał od elektroniki, drum and bass i teraz po latach wraca pomału do tej muzyki klubowej, na scenę klubową, także możemy oczekiwać od Skubasa różnych ciekawostek jeszcze już niebawem. Proszę Państwa, no to teraz wędrujemy sobie dalej trochę, bo do Tel Awiwu będziemy zaglądać i tam działa od no już kilku dobrych lat artystka, która zwie się Noga Eres. To jest bardzo bogata artystka, nawet na takiej liście najbogatszych poniżej 30 lat w czołówce, no ale to jakby mniej istotne, bo to naprawdę ciekawa artystka i ciekawą muzykę Noga Eres proponuje. Za chwilę jeden z utworów tej młodej pani Of The Raider, Noga Eres, Izrael. Hear me, no one sees me, no one. Hear me, no one sees me, no one. I'm off the radar. Hear me, no one sees me, no one. Hear me, no one sees me, no one. I'm off the radar. We make up everything. Tel Awiwu, Noga Eres, tak nazywa się. No myślę, że ciekawa artystka. Proszę Państwa, no to teraz Ameryka, zespół znany, uznany, nagrał w ubiegłym roku, którą to już 12, kiedyś mówiło się dużą płytę. 12 album, Hurry Up and Wait, tak nazywa się ten krążek. Soul Asylum, o ten zespół chodzi, jeśli ktoś z Państwa szuka w pamięci, no to lata lecą. To był rok 1993, Runaway Train, tak jest. I nagroda Grammy, i cała masa sukcesów, a w ogóle zespół wystartował na początku lat 80. No i co? I zaglądamy do tego nowego albumu i wybrałem na dziś utwór Got It Pretty Good, Soul Asylum. When I went to the doctor, I was feeling bad. Got it pretty good. I went to the church, trying to see what they had. Got it pretty good. The psychiatrist sent me back to the priest. He just said, keep your trousers creased. You know I got it. Yes, I got it. Yes, I got it. I tried being mean, I tried being nice, I tried to take tak, no nawet przebojowo, taka prosta, bezpretensjonalna muzyka rock'n'rollowa, Soul Asylum z tej swojej najnowszej płyty. Proszę Państwa, tydzień temu zagrałem, no, standard, bo to taki nieśmiertelny utwór Screaming Jay Hawkinsa i Put a Spell on You. Ja Państwu zagrałem ten utwór w wersji The Kills, Alison Mosshart, no taka dość kontrowersyjna wersja, i wspominałem o innych wykonaniach, bo to jak dla mnie jeden z najpiękniejszych utworów. Chyba po raz pierwszy słyszałem wersję Alana Price'a. No a potem cała masa wykonań, oczywiście Nina Simone też, i tak długo można by wymieniać, ale w ostatnich latach zwróciłem uwagę na gitarzystę, to mój ulubiony jeszcze od lat 60. Śpiewająca gitara, jedyna niepowtarzalna, Jeff Beck. O tym panu pomyślałem i przypomniałem sobie wersję właśnie Jeffa Becka, i jeszcze zwróciłem uwagę, bo warto o tym pamiętać, iż poza Jeffem na basie w składzie Pino Palladino, wspaniały muzyk, wirtuos basu, i jeszcze ta śpiewająca dziewczyna Joss Stone. I posłuchajmy tej wersji I Put a Spell on You. Ale ile się działo w tej muzyce, w tym utworze, i orkiestra w tle, no i ładnie zaśpiewała Joss Stone, no i jak pięknie zaśpiewał na swojej gitarze Jeff Beck. Proszę Państwa, to teraz będzie trochę muzyki z Kanady. Taki zespół może ktoś z Państwa kojarzy, Bad Bad Not Good, tak nazywa się formacja. Na czele tego zespołu Matthew Tavares, tak nazywa się artysta, klawiszowiec przede wszystkim. z Toronto, tak, tak przy okazji. No i tenże Matthew pod szyldem Matty nagrywa też płyty i teraz proszę posłuchać, bo robi to naprawdę zgrabnie. Matty zatem w utworze Clear. What do the winds keep blowing? What does the rain keep coming in? If you're the one I needed, what does a memory still creep in? Now that the feeling's faded, where does it go when it's not here? If you're the za 14 minut będzie godzina 16, no błogie takie dźwięki do nas docierały. Matty albo Matthew ze swojej solowej płyty. No to w dalszym ciągu wspieramy naszych artystów. Z wielką przyjemnością będę teraz wspierał Olafa. Jego cyrk, w zasadzie cyrk Derry Glasow. Tak jest. Przypomniałem sobie o tej płycie Magia Tresura. O Olaf Derry Glasow. No postać niezwykła, jedyna, niepowtarzalna, jeden z współtwórców tej polskiej nowej fali, alternatywy, cała masa, no, dziesiątki płyt, projektów przeróżnych, długo, długo można by opowiadać, ale skupiamy się teraz na cyrku. Będzie historia, którą Olaf wyśpiewa o córce. Zresztą utwór nosi tytuł Córki nie ma w domu. Olaf Derry Glasow. Stories